Xeyirli dualarımız nurga aylanib, Rabbimiz huzurida mustajob bo'lsin. Keling azizlar, qo'llarimizni duoga ochib, Rabbimizga chiroyli duolar qilaylik. Zero ko'pchilikning duosi albatta ijobat bo'ladi inshaalloh. Ey Allohim, Odam alayhissalomni tavbasini qabul qilganing kabi bizlarning ham tavbalarimizni qabul et. Allohim, Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarganing kabi bizlarni ham nafsimizning qorong'u quduqlaridan chiqargin. Allohim, Musa alayhissalomni Fir'avnning fitnasi yu yomonligidan qutqarganing kabi bizlarni ham shaytonning makru hiylasidan qutqargin. Allohim, Yunus alayhissalomni baliqning qornidan qutqarganing kabi bizni ham nafs balig'ining qornidan qutqargin. Ey Allohim, Ayyub alayhissalomning dardlariga shifo berganing kabi bizni ham barcha bemorlarimizga shifoni kamil ato etgin. Allohim, Yaqub alayhissalomni yig'layverib ko'r bo'lgan ko'zlarini ochganing kabi bizning so'qir yuraklarimizga nur ihson etgin. Qalb ko'zlarimizni ochgin Allohim. Allohim, Ibrohim alayhissalomni Namrudning otashidan qutqarganing kabi bizlarni ham jahannam olovidan qutqargin. Amin. Ya Rabbal Alamin.